ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมุ่งมาจนคนเหนือโลกโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่12ประจำวันที่16พฤษภาคม2548ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมท่านภูมิเกียรติทั้งหลาย วันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีนะฤกษ์ดีที่เราได้มาพบกันมาเจอกันการจะได้เจอกันนี่ไม่เคยง่ายโดยเฉพาะพวกอาตมาพวกอาตมานี่คือพวกที่อยู่ในแดนถ้าจะเรียกเป็นภาษาแสลงๆหน่อยก็น่าจะเรียกได้ว่าอยู่ในแดนสนธยาพวกอาตมาเนี่ยเหมือนกับคนอยู่ในแดนสนธยาแต่มันไม่เหมือนแดนสนธยาตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยสัมพันธ์กับทางพวกคุณเหมือนกันแต่พวกคุณไม่ค่อยเห็นพวกคุณจึงข้างนอกอยู่เนี่ยไม่ค่อยเห็นพวกเราเห็นคำนี้ลึกนะเห็นคำนี้ไม่ได้หมายความตื้นๆว่าลูกตานี่เห็นเฉยๆไม่ใช่ลูกตาที่เห็นด้วยจักษุเรียกว่าอะไรเรียกว่าจักษุมังสะตาเนื้อไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่เห็นด้วยธรรมจักษุไม่เห็นด้วยตาธรรมคือไม่เห็นว่าพวกเราเป็นอย่างไรนอกจากไม่เห็นแล้วเห็นเบี้ยวด้วยเห็นว่าพวกเราเป็นคนบ้าๆบอๆเป็นคนประหลาดเป็นคนชั้นต่ำเพราะพวกเราติดดินก็ไม่ผิดหรอกที่จริงมองเห็นก็ไม่ผิดหรอกพวกอาตมาเนี่ยเป็นพวกติดดินเป็นพวกชั้นต่ำขัดส้วมเช็ดปัดกวาดถูทำความสะอาดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาปลูกผักปลูกพืชปลูกข้าวปลูกน้ำทำอะไรต่ออะไรพวกอยู่กับดินติดดินนะนอนกลางดินกินกลางทรายเสื้อผ้าหน้าแพรก็ง่ายๆไม่ง่ายธรรมดาเลยหมองๆเก่าๆบางทีก็ขาดๆปะๆรองเท้าไม่ใส่เหมือนคนกระจอกกระจอกนะไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นแล้วยังกลับมองเบี้ยวด้วยมองว่าเป็นคนกระจอกแต่ที่จริงแล้วพวกอาตมาเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมขออภัยที่อาตมาต้องหยิบตัวเองขึ้นมาพูดหรือว่าหยิบพวกเราขึ้นมาพูดเวลาน้อยไม่ใส่รองเท้าไม่มันไม่เหมือนคนข้างนอกเขาไม่สูงไม่สวยไม่รู้พวกเราในปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมักน้อยสันโดษจริงๆไม่ได้พูดเล่นได้ปากนะแต่ว่าปฏิบัติแล้วเห็นจริงว่าเออมามักน้อยสันโดษนี่ดีคำว่ามักน้อยในภาษาบาลีท่านว่าอปิชฌะสันโดษก็คือสันตุทิซึ่งพวกเราก็ชาวพุทธก็คงได้ยินกันบ่อยๆอ่ะมักน้อยสันโดษและมักน้อยสันโดษไม่เหมือนกับฤาษีนะฤาษีนี่มักน้อยสันโดษยิ่งกว่าชาวพุทธอีกอย่างพวกเชนพวกศาสนาพระมหาวีระเนี่ยมักน้อยยิ่งกว่าเราไม่นุ่งผ้าเลยไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติไม่มีเลยไม่นุ่งผ้าแล้วก็มีไอ้ภาชนะสำหรับใส่อาหารกินแล้วก็มีไม้ปัดฝุ่นปัดแบคทีเรียปัดไอ้กลัวสัตว์ตายโอ้ยมากน้อยกว่าเรามากไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนอนกลางดินกินกลางทรายผ้าผ่อนไม่เอาทั้งนั้นเดินทงพวกมากน้อยนี่มีเยอะไม่ใช่พวกมากน้อยอย่างฤาษีอย่างนั้นพระมหาวีระนี่เกิดยุคเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นศาสดากันคนละสายนะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้ามีมรรคองค์8แต่ทางพระมหาวีระไม่มีมรรคองค์8นะหลวงเจ้าพุทธเราเนี่ยมักน้อยสันโดษแต่มีความสัมพันธ์กับสังคมไม่ใช่พระป่าไม่ใช่หนีไปออกไปป่าแล้วก็เป็นหลับหูหลับตาอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธเข้าใจว่าอย่างนั้นคือทางรอดคือทางที่จะบรรลุธรรมซึ่งความจริงอันนี้ผิดเพี้ยน อาตมาก็กำลังจะออกหนังสือเล่มใหม่ปีนี้เดี๋ยวจะพิมพ์แจกพิมพ์อย่างไม่น้อยเลยพิมพ์ 40,000 เล่มจะแจกงานเขาจะพิมพ์งานวันเกิดอาตมาปีนี้อาตมาอายุจะ72เขาก็เลยพิมพ์หนังสือเป็นปิตุบูชาพิมพ์หนังสือกัน4เล่มเล่มละ 40,000 เล่มละ 50,000 50,000 เล่มนะครับมันมี4เรื่องน่ะ4เรื่องเรื่องละ 50,000 เล่มละเรื่องละ 40,000 50,000 มีอยู่เรื่องนึงนะเรื่องอีกเรื่องนึงก็ที่พูดถึงนี่ก็คือเรื่องป่ากับพระพุทธศาสนาเรื่องป่ากับพระพุทธศาสนาซึ่งเข้าใจผิดกันมากนะซึ่งจะได้อ้างอิงจะได้ยืนยันให้เห็นจริงว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาออกป่านะเอาละเดี๋ยวไปพูดถึงพระป่าเดี๋ยวมันจะเลอะเราพูดถึงเรื่องอันนี้เวลาก็น้อยๆพูดถึงประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราควรจะพูดกันพวกอาตมานี่มาเป็นคนมักน้อยสันโดษอาตมาแปลมักน้อยว่ากล้าจนอภิชฌะนี่แปลว่ากล้าจนเป็นคนกล้าจนและก็มุ่งมาจนเรามีนามสกุลหนึ่งของพวกเราเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็นามสกุลมุ่งมาจนนามสกุลมุ่งมาจนนี่ก็ขอเล่านิดนึงมันขำดีนะคือมีหนุ่มคนหนึ่งนะอายุก็ย่าง30อะตอนนี้นะชื่อตายแน่นะนายตายแน่ก็จะไปขอเปลี่ยนนามสกุลตัวเองเดิมนามสกุลเชียวเขตวิทย์ก็จะไปขอเปลี่ยนเป็นมุ่งมาจนก็ไปยื่นต่ออำเภอไปยื่นเสร็จนายอำเภอก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าชื่อก็ชื่อตายแน่อยู่แล้วเนี่ยถ้านามสกุลมุ่งมาจนก็คงไม่มีปัญหานายอำเภอก็ไม่ว่าอะไรทางอำเภอก็แต่ทางอำเภอไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุมัตินามสกุลอำเภอได้มีสิทธิ์อนุมัติได้แต่แค่ชื่อถ้านามสกุลแล้วต้องขึ้นถึงจังหวัดก็เลยส่งเรื่องต่อขึ้นไปถึงจังหวัดทางอำเภอไม่มีปัญหาให้ได้แต่ทางจังหวัดมีปัญหาแทงลงมาว่าหยาบคายไม่เป็นสิริมงคลแก่ตระกูลส่อเสียดสังคมแน่โอ้โหข้อหาเยอะนามสกุลมุ่งมาจนมีข้อหาเยอะบอกหยาบคายอาตมาว่าเอ๊ะภาษามุ่งมาจนมันหยาบคายตรงไหนเนาะหยาบคายแล้วบอกส่อเสียดสังคมเลยนะในกฎหมายนี่เขามีอำนาจเจ้าหน้าที่มีอำนาจว่าถ้าเป็นหยาบคายหรือไปพ้องกับหรือว่าไปเกี่ยวพันถึงพระประยุรวงศ์อันนั้นเขาไม่ให้มีในกฎหมายมีแค่นั้นน่ะมีคำว่าหยาบคายแต่นี่เสริมเข้ามาเลยบอกว่าส่อเสียดสังคมด้วยนะซึ่งมันไม่ได้ส่อเสียดสังคมอะไรนะแล้วก็ไม่ได้และเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเขาถ้าเขาได้นามสกุลมุ่งมาจนนี่มันจะเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลด้วยเขาภาคภูมิใจด้วยนะว่าเขามุ่งมาจนสำเร็จเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะรวยแล้วก็มาจนแล้วก็จนได้สำเร็จเขาก็จะมาจนให้สำเร็จได้ทางจังหวัดไม่อนุมัติแทงลงมาว่าไม่ให้ทางพอมาถึงแล้วพวกเราเห็นแล้วก็เอออันนี้มันไม่ได้นะนี่ใช้อำนาจเกินหน้าที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็อุทธรณ์ต่อไปถึงกระทรวงเราก็อุทธรณ์ขึ้นไปถึงกระทรวงถือหนังสือไปเองเลยพอเราไม่เชื่อถ้าคืนไปตกอยู่เจ้จังหวัดจังหวัดก็เก็บอีกอย่างเก่าอะเราก็ขอเดินเรื่องเองไปถึงกระทรวงพอไปถึงกระทรวงแล้วก็ปรากฏว่ากระทรวงไม่มีปัญหานะกระทรวงก็ตกลงก็ออกกฎกระทรวงมาว่าให้อำเภอเนี่ยอนุมัตินามสกุลได้เดี๋ยวนี้อำเภออนุมัตินามสกุลได้แล้วจากนามสกุลมุ่งมาจนนี่แหละทำให้อำเภออนุมัตินามสกุลมุ่งมาจนได้สุดเสร็จแล้วก็เลยทางอำเภอก็ส่งเรื่องมาบอกว่าอ้าวเชิญคุณตายแน่ไปขอเอานามสกุลได้ก็เลยไปรับเอานามสกุลมาก็ได้นามสกุลมุ่งมาจนมาด้วยประการฉะนี้แต่เรื่องมันสนุกกว่านี้อาตมาไม่อยากเล่ามากมันมีรายละเอียดอะไรลีลาต่างๆนานาคุณ understood กันแล้วกันไปคิดเอาเองนะเสร็จแล้วนามสกุลนี้ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของพวกเราหลายคนผู้ใหญ่บ้านที่นี่ชื่อนายรินไทยก็ชอบใจก็ไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเองจากสุขเกษมเดิมนามสกุลเดิมเปลี่ยนเป็นนายรินไทยมุ่งมาจนอะไรอย่างเงี้ยต ้นนะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็นามสกุลมุ่งมาจนด้วยนะพวกเราจะมุ่งมาจนด้วยความตั้งใจและมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาเข้าใจตามปัญญาของเรานะว่าถ้าเรามาเป็นคนจนเนี่ยมันเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกต่างๆพระสารีบุตรก็ลูกเศรษฐีพระโมคคัลลาก็ลูกเศรษฐีพระอานนท์ก็เป็นลูกเจ้าพระอนุรุทธก็เป็นลูกเจ้ามาจนทั้งนั้นนะพากันมาจนทั้งนั้นแม้แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาอะไรก็ตั้งใจจะมาจนแต่มันรวยเหลือเกินมันทำยังไงมันก็ไม่จนนะอย่างนางวิสาขานี่ขนาดคนใช้ของปู่นางวิสาขานี่นะในยุคนั้นนะคนใช้นะคนใช้เรียกว่าอุบาสกชื่อว่าปุญญะนะคุณใช้ของปู่นางวิสาขายังเป็นเศรษฐีอันดับ6ของยุคนั้นเลยคนใช้นะเป็นเศรษฐีอันดับ6ในยุคนั้นจะรวยขนาดไหนนางวิสาขาแต่งงานปู่ให้สมบัติไปตั้งเมืองสาเกตคิดดูแล้วกันเป็นเรือนหอคือตั้งเมืองสาเกตนะค่ะทาสบริวารสร้างเมืองเลยเมืองสาเกตนั่นนะให้นางวิสาขาพอแต่งงานก็ให้ที่ให้เรือนหอว่างั้นน่ะเป็นเมืองเลยเมืองสาเกตอย่างนี้เป็นต้นคือรวยมหาศาลน่ะยุคแต่ก่อนนี่มันรวยเกินล้นเพราะสังคมยุคนั้นมันสังคมทาสสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชมันก็เป็นอย่างนั้นเอาละประเดี๋ยวจะเล่าพวกนี้มันจะยืดยาดไปเข้าเป้าว่าทำไมเรามาจนแล้วจนยังไงถึงจะจนอย่างเป็นสุขจนอย่างเป็นคนเราเรียกพวกเราว่าเป็นคนจนมหัศจรรย์จนมหัศจรรย์เพราะอะไรเพราะจนมีทั้งสุขจนก็เป็นคนสูงได้ด้วยโดยไม่ต้องใส่รองเท้าส้นสูงจนไม่ต้องใส่รองเท้าเลยก็สูงได้เพราะมีคนไหว้คนกราบคนรวยมากราบคนจนเนี่ยมันน่างึดนะภาษาอีสานน่างึดมันน่าอัศจรรย์นะคนรวยมากราบคนจนสุขได้สูงได้และเป็นคนสร้างสรรค์คนจนนี่มี7สอ1สุข2สูง3สร้างสรรค์4เสียสละ5มีสมบัติ6มีศูนย์0 7สมบูรณ์มี7สอสอสุขนี่ก็คือสุขอย่างโลกุตรสุขหรือวูปัสมะสุขหรืออุปสมะสุขก็ได้นะภาษาบาลีท่านเรียกภาษาวิชาการทางธรรมก็ว่างั้นก็หมายความว่าเป็นความสุขต่างหากเป็นโลกุตระไม่เหมือนโลกิยะโลกิยะอยากได้กินของอร่อยได้ของอร่อยมากินสมใจโอ้โหถูกปากแม่ได้รสกำลังเหมาะโอ้อร่อยเหลือเกินเป็นสุขขึ้นสวรรค์ห่อห้ออยากได้นั่นอยากได้นี่มีตัณหาอยากได้อะไรได้มาสมใจเป็นสุขอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญได้มาสมใจเป็นสุขนั่นโลกิยสุขอยากได้กามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากได้สมใจตัวเองสมใจอัตตาตัวเองซึ่งไม่ใช่กามคุณหรอกเป็นอัตตาสุขสมใจเป็นสุขนี่คือโลกิยสุขทุกคนเคยมาทั้งนั้นแต่โลกุตรสุขหรือวูปสโมสุขนั้นมันสุขสงบสุขเพราะลดกิเลสอยากได้กิเลสมันอยากไล่ตั้งแต่โลกขั้นต่ำโลกอบายมุขโลกขั้นจะต้องไปเลอะในอบายไปเล่นไพ่เล่นโป๊กินเหล้ากินยาสัมมาเรเทเมาแม้แต่ผู้หญิงก็จะต้องได้สิ่งที่ราคาแพงๆแบรนด์เนมจะได้สิ่งที่เขาเห่อๆกันนั่นคืออบายมุขทั้งนั้นน่ะเฟ้อแล้วก็แพงด้วยพวกไฮโซนี่ถูกหลอกหนักงานอบายมุขชั้นสูงอบายมุขระดับไฮโซนะลงเหอบางทีบางคนนี่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยไฮโซนะไม่ให้ไอ้สิ่งที่เขาเหอกันเขากำลังนิยมยกย่องกันแพงๆพ่อแม่ไม่ให้ไอ้ลูกก็เอาสิเนี่ยพวกนี้เป็นนรกอบายศาสนาพุทธสอนเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเรื่องที่เกินเรื่องที่จัดจ้านอะไรพวกนี้ให้เรียนรู้และลดกิเลสตัณหาล้างกิเลสตัณหาได้จริงศาสนาพุทธพ้นจากอบายดับโลกอบายไม่มีแล้ว นี่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะระดับหนึ่งดับที่ว่านี้ต้องปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าอย่างมีสมาธิทิอ่านใจเข้าไปรู้กิเลสเราว่านี่เราติดนะมีรสชาติมันอร่อยมันได้กินเหล้ามันก็อร่อยต้องล้างกิเลสจนกระทั่งกินเหล้าก็คือรสเหล้ามันมีรสยังไงก็อย่างนั้นนะวอดก้าก็60ดีกรีก็แบบนั้นเฮนเนสซี่ก็แบบนี้อะไรนี้เป็นต้นมาร์ตินี่ก็อย่างนี้ชิมแล้วจิบเข้าไปก็รสอย่างนี้เราใครเคยชิมก็รู้อาตมาก็เคยชิมเคยกินรสมันก็ต่างกันอย่างงี้ๆไอ้นี่ชิมไม่ต้องดูยี่ห้อรู้ไอ้นี่วอดก้าไอ้นี่มาร์ตินี่ไอ้นี่เฮนเนสซี่ไอ้นี่อะไรก็ว่าไปไอ้นี่ไม่ของจริงไอ้นี่ไม่ของปลอมอะไรว่าไปเลยถ้าเก่งมากๆก็จะรู้จนกระทั่งไม่ของจริงไม่ของปลอมอะไรไปนู่นเลยรสของมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันมีอีกรสหนึ่งคือรสอร่อยภาษาพระเรียกว่าอัสสาทะคนที่ล้างกิเลสได้จริงแล้วนี่อัสสาทะไม่มีแต่มีแต่รสของจริงก็มันธรรมชาตินะใครศาสนาอื่นศาสนาพุทธศาสนาไหนแตะเข้าลิ้นแตะรสมันก็รสเหมือนกันนะรสอย่างนั้นยกตัวอย่างรสของเหล้านี่อาจจะเข้าใจยากอาตมาชอบยกตัวอย่างพริกมันเข้าใจง่ายพริกนี่มันเผ็ดแต่ก่อนนี่อาตมาเป็นคนอีสานกินพริกเก่งคนอีสานกินเข้าไปแล้วมาแซ่บที่จริงมันแสบนะเผ็ดแสบพริกเนี่ยแต่อุปทานของเราว่ามันแซ่บมันอร่อยกินแล้วมันมีอะไรรสอร่อยโอ้โหถ้าได้กินพริกเผ็ดๆได้ขนาดยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยติดแล้วก็จะเพิ่มอัตราดีกรีของความเผ็ดขึ้นจนกระทั่งแหมยิ่งแสบขึ้นสมองได้ยิ่งแหมแสบอีหลีอย่างนี้เป็นต้นมันหลงอาตมามาปฏิบัติธรรมแล้วลดกิเลสที่มันไปติดไอ้แขของหยาบๆของตื้นๆพวกนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆจนลดลงจางลงจนเดี๋ยวนี้กินพริกไม่ไหวมันเผ็ดแต่ก็พยายามกินเพราะมันเป็นธรรมชาติมันมีธาตุอาหารที่ใช้ในร่างกายได้ก็พยายามกินไม่ให้มันจนกระทั่งเราไม่มีภูมิคุ้มกันกินพริกไม่ได้เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ฝึกอยู่แต่เมื่อกินพริกแล้วนี่มันเผ็ดอย่างเดียวรสที่เคยอร่อยนะมันไม่มีแล้วนี่คือวิมุตตินี่คือนิพพานนี่คือโลกียรสความสุขไม่มีสุขในรสอร่อยไม่มีทุกไม่มีแต่ที่จริงมันทุกข์กายกับทุกข์คือกินพริกมันแสบแต่เจตสิกกับทุกข์ไม่มีคือทุกข์ทางใจไม่มีหรอกรู้แต่ความจริงว่ามันแสบมันเผ็ดมากก็ไม่ไหวแล้วก็รับขอสมควรเรียกว่ากายกับทุกข์ทุกข์ทางปฏิกิริยาทางกายซึ่งพริกมันก็เป็นธาตุชนิดนึงเมื่อแตะเข้ากับลิ้นซึ่งมีเซลล์ประสาทที่รับสัมผัสรู้อะไรต่ออะไรมันก็เป็นเชิงฟิสิกส์นะมันก็มีปฏิกิริยารู้ได้อย่างเชิงฟิสิกส์เป็นธรรมชาติก็รู้รสเผ็ดแต่ไม่มีรสอร่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิมุตตินี่คือนิพพานนี่คือกิเลสตายอัสสาทะตายอทุกขมสุขหรือจิตเป็นอุเบกขาจิตกลางๆจิตเป็นสเทิร์นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่โลกเขาหลงกันว่าอร่อยหลงว่าสุขว่าทุกข์หลงว่าจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นและก็แย่งชิงกันหรืออยากได้มาบำเรอตนเฉยละจึงเรียกว่าอุเบกขากลางๆเพราะมันจะมีมาเข้ามาในตัวจิตเราเนี่ยจิตของเรานี่เป็นตัวสะเทินละภาษาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยถ้าเผื่อว่าไอ้อันนั้นมาสัมผัสกับเราแล้วเข้ามาที่จิตเราก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์สะเทินอุเบกขานี่คือลักษณะวิมุตติลักษณะนิพพานของศาสนาพุทธผู้ใดสามารถล้างกิเลสในระดับอบายในระดับอบายมุขของหยาบระดับโลกต่ำๆโลกอบายโลกกามรมณ์โลกกระทำแปดอะไรพวกนี้มันจะมีระดับโลกที่สูงขึ้นไปตามลำดับหรือโลกอัตตาอาตมันอะไรพวกนี้มันจะมีขึ้นเป็นลำดับเพราะเราเรียนรู้โลกในระดับอบายนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเอาเดี๋ยวท่านคุณหญิงรัฐมนตรีอาตมาคงจะต้องขอลุกล้ำเวลาหน่อยนี่เจ้าต้องรีบมากไหมเนี่ยนี่เพิ่งขึ้นประเทศนะเนี่ยชั่วโมงก็ได้นะตกลง คุณยิ่งรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะตกลงนี่ชั่วโมงก็ได้ดีแล้วล่ะได้ฟังธรรมมั่งนานๆฟังทีเหน็ดเหนื่อย อ้าวก็รู้ว่าไปแอบฟังอยู่ถ้าแอบฟังอยู่ก็ดีนะกลัวจะไม่แอบฟังอ่ะดิงานเยอะอ้าวต่อผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ารู้จักโลกระดับโลกนะโลกอบายอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยโลกกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกกามารมณ์โลกกามนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องผู้หญิงผู้ชายมันไม่จัดจ้านแล้วลดลงมาได้แล้วนะไม่จัดจ้านไม่มีฤทธิ์ในใจเรามันเบาบางลงมามันจะเป็นความจริงนะกิเลสนี่คุณเชื่อไหมว่ามันจริงเชื่อไหมจริงนะแล้วมันเอาเราตายนะกิเลสนี่มันเอาเราจริงๆเลยคนเราทุกวันนี้นี่หลงผิดไปเรียนแต่ความรู้ความรู้มันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้หรอกฟังอีกทีนึงความรู้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้ความรู้อย่างเดียวนะคุณธรรมจะแก้ปัญหาสังคมได้ศีลธรรมจะแก้ปัญหาสังคมได้คนคอร์รัปชันเนี่ยจบด็อกเตอร์มาเนี่ยอาตมาปฏิบัติว่าด็อกเตอร์ที่คอร์รัปชันนะอย่าร้อนตัวใครทำก็เรื่องของใครกรรมใครกรรมมันแต่อาตมาขอยกตัวอย่างจบด็อกเตอร์มามีความรู้มากนะถือว่าด็อกเตอร์นี่มีความรู้มากใช่ไหมคอร์รัปชันขอถามหน่อยว่าด็อกเตอร์นี่มีความรู้มากขนาดนั้นรู้ไหมว่าคอร์รัปชันชั่วรู้ไหมรู้ป่ะไหมว่าคอร์รัปชันนี่บาปรู้ใช่ไหมอ้าวแล้วมันเป็นด็อกเตอร์แล้วมันคอร์รัปชันอยู่ทำไมอ่ะเห็นไหมมันจึงไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ที่ความรู้ปัญหามันอยู่ที่ศีลธรรมความจริงอันนี้กิเลสใช่ไหมเพราะงั้นแก้ปัญหาสังคมทุกวันนี้เนี่ยถ้าแก้ปัญหาศีลธรรมไม่ได้นะไม่มีทางจะปราบคอร์รัปชันจะโน่นจะนี่นะอีกหลายชาติ impossible เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นศีลธรรมนี่จริงสำคัญและโดยเฉพาะพุทธศาสนาท่านเรียนรู้กิเลสจริงๆเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะอ่านจิตตัวเองเป็นจิตตัวเองโกรธจิตตัวเองขี้โลภจิตตัวเองเกิดราคะอ่านเป็นมีตาทิพย์เรียกว่าเจโตปริยญาณอย่างนี้มันคือจิตราคะเรียกว่าสราคะอย่างนี้เรียกว่าโทสะสะโทสะอย่างนี้เรียกว่าสะโมหะเรียกว่าจิตหลงจิตโกรธจิตโลภอะไรนี่รู้อ่านรู้เรื่องอาการอย่างนี้เป็นงี้อาการนี้เป็นงี้ต่างกันอาการจิตมันโลภเนี่ยมันต่างกันนะกับจิตที่โกรธอาการมันต่างกันนะใครเคยอ่านจิตตัวเองมั้ยนั่นละฝึกเข้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ฝึกจริงๆเลยแล้วรู้ตัวเองขณะที่กำลังมีไม่ใช่ไปนั่งหลับตางี้แล้วก็ไปลดกิเลสไม่ใช่ของพระเจ้าปฏิบัติมากองค์8ในขณะคิดเรียกว่าสังกัปปะในขณะพูดเรียกว่าวาจาในขณะทำการงานอยู่เรียกว่ากัมมันตะในขณะประกอบอาชีพอยู่เรียกว่าอาชีวะปฏิบัติทั้งหมดสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมีวายามะมีสติและปฏิบัติมรรค7องค์แล้วจิตจะเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่จิตสมาธิของฤาษีไปนั่งหลับตาอย่างนี้ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยทุกวันนี้พูดก็พูดถึงอาตมาพูดงี้เขาจะเอาอาตมาเข้าคุกเพราะมันไม่มีเหมือนเขาเขาหาว่ามาทำวินัยให้วิปริตไปเรียนทำไอ้สมาธิฤาษีหมดแล้วก็ไปนั่งสะกดจิตนี่อันนั้นอาลานดาบทอุทกดาบทเขาก็เรียนมาก่อนอุทกดาบทอาลานเป็นของเก่าสมาธิแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไปพบอาลานดาบทอุทกดาบทได้ขั้นอรูปฌานในแบบนั้นน่ะท่านก็บอกไม่ใช่ทางท่านจึงมามีสัมมาสมาธิแบบมรรคองค์8ของท่านในมหาจัตตารีสกสูตรนะพระไตรปิฎกเล่ม14ถ้าใครมีพระไตรปิฎกอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ห้องสมุดพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ250 50นะข้อ251เอาข้อ252ข้อ252ถึง281เนี่ยในพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่ม14ข้อ252ถึง281ไปเปิดดูพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสัมมาสมาธิของพระอริยะท่านเรียกเต็มๆว่าอริโยสัมมาสมาธินั่นท่านสอนไว้วิธีปฏิบัติสมาธิของศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อปฏิบัติผิดมันก็ไม่ได้ผลสมาธิก็เป็นสมาธิหลับตาอยู่ในภวังค์อย่างเงี้ยพอลืมตาออกมาไม่มีสมาธิแล้วแต่ของพุทธนั้นสมาธิลืมตา ปฏิบัติมรรค7องค์แล้วได้สัมมาสมาธิท่านเรียกของท่านว่าสัมมาสมาธิท่านไม่ได้เรียกสมาธิเฉยๆเป็นสมาธิพิเศษไม่ใช่สมาธิทั่วไปเป็นสมาธิเฉพาะของศาสนาพุทธนะเพราะเมื่อได้สมาธินี้แล้วนี่มันได้แล้วมันได้เลยถ้าเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันได้เลยไม่ต้องไปนั่งทำเอาอีกคือจิตตั้งมั่นอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้ไปเลิกอบายมุขมาเลิกเหล้ามาได้เลิกการพนันมาได้เลิกมาได้แล้วจิตมันเฉยๆเลิกการละเล่นติดฟุตบอลเดี๋ยวนี้ยิ่งโอ้โหมันมอมเมากันหนักฟุตบอลเนี่ยโอ้โหออกข่าวกันแทบจะทุก10นาทีเดี๋ยวก็เอาแล้วข่าวกีฬาข่าวฟุตบอลนะแต่ข่าวธรรมะไม่มีต่อไปนี้โปรดฟังข่าวธรรมะไม่มีไม่มีช่องไหนจะเอามีแต่ข่าวฟุตบอลข่าวอะไรก็ไม่รู้สารพัดข่าวบันเทิงเริงรมมหรสพการอะไรเนี่ยอบายมุขทั้งนั้นน่ะเต็มไปหมดเลยข่าวสื่อสารแต่บอกต่อไปนี้โปรดฟังข่าวธรรมะเอ้าเบรกกลางคันข่าวธรรมะมาด่วนโอ้ยสาธุเอ้ยถ้าจะมีไม่เคยจะปรากฏในสื่อสารมวลชนทำบ้างพอเสียไม่ได้รายการธรรมะติดไว้ให้เขาไม่ด่าทำอย่างเสียไม่ได้เท่านั้นเองแบบนี้ไปไม่รอดหรอกสังคมอันที่นี้ถ้าพูดใดที่ได้สมาธิอย่างที่กล่าวนี้แล้วจิตวิญญาณตั้งมั่นสมาธินี่แปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะอย่าไปแปลว่าเข้าไปอยู่ในภพพอหลับตางี้เข้าไปอยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในภพแล้วก็สมาธิอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าภวังค์เข้าไปอยู่ในภพตาไม่ได้เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงลิ้นไม่ได้รสจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าปิดหูปิดตาไม่ใช่สมาธิไปอยู่ในภวังค์สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นไปถามปริญญา9ปริญญา8ครึ่งก็ได้อ่ะไปถามก็ได้นะไปถามเลยแปลจิตนี่สมาธินี่แปลว่าความตั้งมั่นของจิตหรือจิตที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นปฏิบัติจนกระทั่งละกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกิเลสมันแข็งแรงตั้งมั่นนะเป็นขณิกะสมาธิก็เรียกว่าได้ชั่วคราวเป็นขณะพอสูงขึ้นไปก็เป็นอุปจารสมาธิเรียกว่าสมาธิใกล้จะถึงผลสําเร็จอัปปนาสมาธิก็แปลว่าสมาธิที่สำเร็จแล้วแน่วแน่นะสมาธิที่แน่วแน่แนบแน่นแล้วเด็ดขาดแล้วได้แล้วได้เลยสมาธิของพุทธเจ้าได้แล้วไม่ต้องไปนั่งทำเอาอีกไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตเอาอีกเข้าสมาธิไม่ใช่ได้แล้วได้เลยลืมตานี่เพราะฉะนั้นเลิกเล่ามาจนจิตเป็นสมาธิจนจิตตั้งมั่นเรียกสมาธิหรือเรียกสมาหิตังภาษาบาลีจิตนั่นแหละสมบูรณ์แล้วถาวรแล้วเป็นความถาวรของจิตเพราะฉะนั้นจะไม่เวียนกลับจะไม่วนไปวนมาจะไม่สับสนนี่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการอะไรต้องการความยั่งยืนต้องการ sustainable ใช่ไหมต้องการความยั่งยืนนี่แหละคือความยั่งยืนของศาสนาพุทธเลิกอบายมุขมาอย่างยั่งยืนมันก็ลุยหน้าเจริญไปต่อๆไปเรื่อยๆจากอบายมุขกับโลกธรรมที่มันเหลือโลกกามที่เหลือโลกอัตตาที่เหลือก็ล้างกิเลสไปเรื่อยๆคนก็เจริญแบบอาริยะของพระพุทธเจ้าต่อไปก็อาตมาจะขอยกตุ๊กตาของบรรราชเป็นชาวประชาชนที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาอาตมาสอนมาแนะนำมาจนมารวมกันเป็นชาวชุมชนบรรราชที่จริงมีชุมชนหลายแห่งปฏิบัติกันมาตั้งแต่อาตมาเริ่มต้นมาเรื่อยๆจนเกิดชุมชนมาชุมชนแรกที่สุดคือชุมชนที่ปฐมอโศก อยู่จังหวัดนครปฐมเริ่มต้นตั้งเป็นหมู่กลุ่มชุมชนเป็นหมู่บ้านที่นี้หมู่บ้านนี้มีคนในที่นี้เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเรียกว่ามีไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็อย่างที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆแล้วเมื่อกี้นี้ศีลมีศีลจริงๆสังวรทางกายทางวาจาและเป็นผลทางใจศีลนี่ปฏิบัติแล้วมีผลทางใจแต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธสอนกันได้ว่าศีลขัดเกลากายวาจาอยากได้จิตสูงขึ้นไปนั่งสมาธิแยกกันศีลสมาธิส่วนอยากได้ปัญญาก็ไปเรียนเป็นด็อกเตอร์มามันคนละเรื่องกันเลยไปเรียนทางมหาวิทยาลัยไปเรียนได้ก็ไม่รู้ปัญญาซึ่งผิดทางมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาพุทธศีลสมาธิปัญญานี่แยกกันไม่ได้มันทำงานร่วมกันเป็นปฏิสัมพัทธ์ซึ่งกันและกันนะยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีศีล5คนบรรราชนี่มีศีล5หมดตั้งแต่เด็ก ตัวน้อยๆมาก็รู้ศีล5แล้วก็ปฏิบัติศีล5จริงๆมาด้วยเช็คศีลกันนะเด็กๆ ก็ต้องเช็คศีลกันเด็กประถมมัธยมที่นี่มีอุดรศึกษาเราไม่เรียกอุดมศึกษาเพราะเขาจะจับเราเรียกไปเรียกอุดรศึกษาถ้าเรียกอุดมศึกษาแล้วเขาจะจับโดนจับมาแล้วเข็ดอาตมาไม่อยากให้จับอีกนะก็เรียกไปเรียกอุดรศึกษานะอุดรศึกษานี่ก็คือพวกนักศึกษาเลยชั้นมัธยมไปแล้วนะแล้วก็มีหลักสูตรแบบเรานะที่นี่มีหมดครบทั้งอุดรศึกษาทั้งมัธยมทั้งประถมทั้งยังไม่ทันเข้าเลย3เดือน5เดือนเด็กซีก็ในหมู่บ้านมันก็ต้องมีเด็กงอแงเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็มีครบแล้วก็เรียนรู้เด็กเหล่านั้นเรียนรู้ศีลรู้จักศีลศีลขัดเกลากายวาจานะขัดเกลากิเลสทางใจจริงๆโดยไม่แยกกันมีปัญญารู้ตามนะว่าศีลเราถือศีลหน้าเราจะฆ่าสัตว์เราก็จะต้องรู้ว่าเรามีศีลจะฆ่าสัตว์นี่มันอยากฆ่าทางใจจริงโดยไม่แยกกันมีปัญญารู้ตามนะว่าศีลเราถือศีลหน้าเราจะฆ่าสัตว์เราก็จะต้องรู้ว่าเรามีศีลจะฆ่าสัตว์นี่มันอยากฆ่าทางใจใจมันอยากฆ่าโอ้โหไอ้ตัวนี้มันน่าบีเหลือเกินนี่หืมยุงมันกัดหืมอยากจะตบมันอะไรเงี้ยอ่านใจตัวเองว่าทำไมต้องอำมหิตยุงมันตัวน้อยเดียวตบฝ่ามือตั้งเบลออย่างนี้แบนใช่ไหมก็ตายยุงไปฆ่ามันทำไมเราก็ไล่มันก็ได้มันก็กินมันตามประสามันอาหารของมันถ้าไม่แห่มันกินมันก็ไปหากินน้ำหมูน้ำหวานไปตามเรื่องของมันอยู่แหละแล้วก็ไล่มันก็แล้วกันเป็นคนไล่ยุงไม่ได้ก็แย่แล้วนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นก็เลยต้องศึกษาศีลข้อหนึ่งศีลข้อสองเอาของเขาที่เขาไม่ได้ให้อยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรามันเป็นกิเลสเมื่อกี้นี้ท่านรัฐมนตรีให้อนุมัติให้อาตมาเวลาใช้เวลาหนึ่งทีอาตมาจับเวลาแล้วเมื่อกี้นี้มันฮะอาตมาจะใช้เวลาไปถึงเอาละมันมีเวลาที่จะต้องทำรายการอื่นอาตมาก็ถึงแม้ให้ชั่วโมงหนึ่งก็คงไม่เอาถึงชั่วโมงหรอกประเดี๋ยวมันจะแต่เวลาอื่นมันจะลำบากนะเพราะว่ามีงานอื่นอยู่อาตมาจะใช้เวลาไปอีกประมาณอ้าว20นาทีนะประมาณ20เต็มประมาณเลข6เลข7ก็ประมาณนั้นน่ะอาตมานี่มันเบรกไม่ดีคันเร่งดีนะเบรกไม่ค่อยเอาฐานนะก็เลยเผื่อไว้หน่อยนึงนะอ้าวศีลเราข้อ1แล้วอ่านใจเรามันศีลข้อ1นี่ท่านลดความอำมหิตหรือลดโทสะศีลก็สองลดความโลภมันอยากได้ของคนไม่ใช่ของของเราก็ไปอยากได้ของเขาดีไม่ดีก็โกงเอาเปรียบเอาขโมยเอาอะไรก็แล้วแต่มันผิดมันบาปจริงๆนะศาสนาพุทธนี่ถือกรรมเป็นสัจจะกรรมเป็นของจริงทำแล้วเป็นของคุณทำแล้วจะทำเขาทำทุจริตหรือทำสุจริตก็ตามทำแล้วคุณบอกว่าไม่เอาจะเอาแต่ทุจริตโอ้ขอไปจะเอาแต่สุจริตทุจริตไม่เอาเครื่องทิ้งไม่ได้เป็นของคุณหมดเป็นของคุณโดยคุณไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องลงบัญชีเป็นของคุณแน่ๆแล้วไม่ระเหิดไม่ระเหยด้วยเป็นของคุณทั้งนั้นแหละเป็นสัจจะไม่มีใครโกงได้ไม่มีใครที่จะมาเบี้ยวได้กรรมเป็นของจริงพอพูดแวะกรรมแล้วขอแวะกรรมอีกหน่อยนึงเถอะเพราะว่าอาตมายกตัวอย่างอันนี้แล้วมันเข้าใจง่ายเช่นคุณไปโกงมาไปคอร์รัปชันมาได้500ล้านสำเร็จด้วยความฉลาดจับไม่ได้กอดไว้เลย500ล้านไม่มีใครจับได้เลยนะเยี่ยมกอดไว้ไม่ให้กระดิกขี้เหนียวอีกด้วยลูกไม่ให้หลานไม่ให้กอดไว้เลยจนตายพอตายเสร็จแล้ว500ล้านมันไปกับคุณไหมไปไหมแต่เงินนี้คุณคอร์รัปชันมาคุณโกงมานะเป็นกรรมอกุศลกรรมนั่นคือทรัพย์แท้ของคุณคุณโกงตั้ง500ล้านทรัพย์แท้นั่นมันไปกับคุณ500ล้านนี่ไม่ไปและของจริงนะของจริงนะกรรมเป็นสัจจะกรรมสโกมิหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนก รมเป็นของของตนคุณต้องรับมรดกกรรมของคุณคุณบอกเนี่ยของคุณนะเป็นมรดกของคุณไม่เอาไม่เอามรดกนี้ไม่ได้กรรมทายาโถคุณต้องเป็นทายาทของกรรมของคุณเองทิ้งไม่ได้ตามคุณไปจนปรินิพพานดีหรือชั่วมันก็จะไปสังเคราะห์กันเองในดีหรือชั่วซึ่งเป็นอจินไตยอธิบายไม่ได้เป็นของคุณเองพาคุณเกิดคุณเป็นคุณจะเกิดสูงคุณจะเกิดต่ำคุณจะเกิดสวยคุณจะเกิดขี้เรกรรมพาเป็นทั้งสิ้นพาเป็นทั้งสิ้นกรรมปพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งของเราอันนี้ของพุทธเราสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนไปพึ่งพระเจ้าแต่พึ่งกรรมอยู่ในกรรมพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาในยุคของพระพุทธองค์เนี่ยศาสนาเทวนิยมเขาพึ่งพระเจ้าทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าต้องโอ้โหสู้หนักเพราะว่ารอบล้อมทั้งหมดมีแต่ศาสนาที่พึ่งพระเจ้าแต่ของท่านอัตหิอัตโนนาโถพึ่งตัวเองไม่พึ่งพระเจ้าโอ้โหโดนรอบล้อมไม่อัตมาไม่อยากจะใช้ภาษาว่าโดนรุมท่านโดนรุมจริงๆเพราะว่าศาสนาเทวนิยมทั้งนั้นเลยโอ้โหภาษาวอกของพระเจ้าเนี่ยตายเยอะ60องค์แรกแม่อัตมาก็มีเรื่องเยอะเนาะพูดไปก็ยาวออกไปนอกประเด็นเรื่อย60องค์แรกไม่ใช่6อรหันต์60องค์แรกออกไปงี้เกือบจะไม่ได้มีเรื่องมาเล่าเลยนอกจากพระอัสสชิพบพระสารีบุตรแล้วก็ได้พระสารีบุตรมาเป็นอักขสาวกนอกนั้นตายเหี้ยนเลยขนาดพระโมคคัลลาเนี่ยเป็นยอดมีฤทธิ์เดชนะยังต้องยอมตายเลยต่อสู้ศาสนาเนี่ยเอาละเนี่ยอาตมาก็แวะเล่าให้ฟังว่ามันต่อสู้กันหนักยากมากนะอ่ะทีนี้มาต่อว่าเมื่อเราสามารถที่จะทำศีลปฏิบัติศีลเป็นศีลข้อ1ศีลข้อ2ศีลข้อ3ศีลข้อ3นี่ราคะราคะทุกวันนี้ก็โอ้โหเจ้าพระคุณเลยจัดจ้านอย่าไปโทษเด็กว่าเด็กเดี๋ยวนี้นี่มันอายุ15มันเป็นอะไรล่ะเป็นแม่เล้าเด็กอายุ15มันเป็นแม่เล้าแล้วนี่เรื่องจริงนะที่อาตมาพูดใช่ไหมไม่ได้ส่อเสียดพวกเราอยู่ในสังคมรู้อยู่ข่าวคราวจริงอย่าไปโทษมันโทษผู้ใหญ่นั่นน่ะไปเอาอะไรไปมอมเมาเด็กไปใส่หัวเด็กไปใส่จิตวิญญาณเด็กเด็กมันถึงมาเป็นอย่างนี้อย่าไปโทษเด็กเลยแม่ปูกับลูกปูแม่ทำไมเดินเฉยไปเฉยมาไม่ใช่แม่หรอกไม่ใช่ลูกหรอกพ่อแม่ทักลูกไอ้ลูกมันทำไมมันเดินเชไปเชมาก็แม่อะแม่ปูอะแล้วแม่เดินเชไปเชมาเปล่าแม่ปูลูกปูมันก็ต่อกันมาอย่างนั้นนะเพราะงั้นเราจะต้องทำที่เราอาตมาพูดก็พูดจะขออภัยเถอะนะในที่นี้นี่ใครเป็นครูบ้างเนี่ยนายยกมือดูสิใครเป็นครูบ้างเนี่ยโอ้มีอยู่คนเดียวเหรอมีครูอยู่คนเดียวอ่ะค่อยยังชั่วโดนรุมไม่ได้คนเดียวรุมอาตมาไม่ได้ถ้าเยอะๆเดี๋ยวพูดไปแล้วจะโดนรุมตอนนี้เราจะทำศาสนาไม่ใช่ทำการศึกษาเป็นวิถีพุทธก็มาประชุมกันโอ้ประชุมกันจะต้องยังงนอย่างนี้ก็บอกว่าศีล5เป็นศีลพื้นฐานจะต้องเอามาสอนนักเรียนมันตรงนี้เสร็จแล้วก็ลงมาเถียงว่าแล้วจะทำยังไงบอกครูต้องให้ได้ศีล5ก่อนครูที่ไปประชุมบอกไม่ได้โอ้โหหมดเหี่ยวที่สุดเลยครูบอกไม่ได้พูดกันยังไงก็บอกไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเพราะงั้นต้องอธิบายไปอย่างอื่นทำหลักสูตรแบบอื่นทำหลักสูตรให้ครูศีล5ก่อนไม่ได้มันจึงไปไม่รอดทางด้านเราชาวอโศกเนี่ยรับมาเต็มที่เลยบอกครูศีล5ก่อนไม่มีปัญหาเพราะครูของเราส่วนมากศีล8ไม่ใช่แค่ศีล5ศีล8ครูพวกเราเพราะเราสบายมากเอาละทีนี้เวลาเหลืออีกน้อยอาตมาก็จะขอตีหัวเข้าบ้านขอยกตัวอย่างชุมชนชาวโศกนี่ทุกแห่งเป็นชุมชนที่ไม่มีอบายมุขดังที่กล่าวมาแล้วไม่มีจริงๆเป็นชุมชนที่ไร้อบายมุขเหล้าขวดหนึ่งก็ไม่มีบุหรี่มวนหนึ่งก็ไม่มีไม่มีใครสูบบุหรี่ทุกคนที่เป็นชาวชุมชน คนนอกก็แล้วแต่นะบางทีก็ถือมาดูดให้เราเห็นเราก็ขอร้องเพราะที่นี่เราไม่มีมลพิษอันนี้นะเอาเถอะอย่ามาแพร่ไว้ที่นี่เลยอะไรนี่ก็ขอร้องกันบ้างไม่มีแม้บุหรี่ไม่ต้องไปพูดถึงยาบ้ายาอะไรยาอียาเลิฟยาอะไรไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปวุ่นเลยแม้แต่อบายมุขที่มันโอ้โหเขาก็เอาเข้ากันในวัดในวาก็เอาเข้าที่นี่ไม่มีทั้งหมู่บ้านไม่มีอบายมุขกามรมกามคุณก็ไม่จัดจานไม่มีอาชญากรรมทางกามไม่มีอาชญากรรมทางปล้นจี้อาชญากรรมทางลักขโมยกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เป็นกันอยู่นะข้างนอกเขาเป็นเพราะนั้นจึงเป็นสังคมที่ไม่มีสิ่งอะไรพวกนี้จริงๆได้จากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ได้จากผู้ที่มาบริหารผู้ที่มาช่วยกันนี่จบรัฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์จบบริหารศาสตร์จบอะไรสัตว์ศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรไม่ใช่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ามาพุทธศาสตร์เป็นหลักเอาละบางคนก็เรียนรัฐศาสตร์อย่างไรตายแน่นี่จบรัฐศาสตร์บัณฑิตอะไรนี่ก็ว่าไปหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านนายริมไทยมุ่งมาจนนี่ก็จบนิติศาสตร์อะไรเงี้ยเป็นทนายอะไรแล้วแต่ก็มีความรู้ด้านโลกเราก็ไม่ได้เกี่ยงแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ที่เอามาใช้กับชีวิตจริงๆเป็นหลักมากกว่านี่คือพุทธศาสตร์จึงกลายเป็นชุมชนแบบนี้ชุมชนในที่นี้นอกจากจะเป็นชุมชนไม่มีอบายมุขแล้วมันไปไกลถึงขั้นเป็นบุญนิยมระดับสาธารณโภคีนี่เป็นความหมายเป็นภาษาของทางศาสนาทั้งนั้นสาธารณโภคีหมายความว่ากินใช้ของส่วนกลางสาธารณะนั่นเองอ่ะกินใช้ร่วมกันเงินเป็นของส่วนกลางที่นี่ทุกคนทำงานฟรีที่นี่แปลกไหมทำงานฟรีหลายคนที่แต่ก่อนอยู่ข้างนอกเงินเดือน 20,000 30,000 อะไรก็ตามใจเสร็จแล้วก็ลาออกจากงานลาออกจากเงินเดือน 20,000 30,000 มาทำงานไม่มีเงินเดือนเลยแต่ก็เป็นสุขมีสะสมเจ็ดสอสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสมบัติศูนย์เนี่ยเริ่มต้นเข้ามาหาศูนย์เรื่อยๆสมบูรณ์สมบูรณ์นี่คืออรหันต์สมบูรณ์นี่คืออรหันต์เรียกว่าศูนย์อย่างแอบโซลูทเลยศูนย์ทุกอย่างหมดกิเลสอัตตาสามนะเรียกว่าสุดยอด7สอบางคนที่ปฏิบัติที่นี่ก็มาเรียนรู้กิเลสพอกิเลสลดแล้วมันจึงสบายทำงานเราก็ไม่ได้เงินเดือนขึ้นเราก็น้อยใจเราก็อย่างงนอย่างนี้ไม่ต้องทุกข์เลยทำงานเงินเดือนจะขึ้นอีกไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องเปลืองแคลอรี่เลยลุยทำงานอย่างเดียวแคลอรี่ก็ไม่เปลืองเอาแคลอรี่มาทำงานเอาแคลอรี่มาใช้สร้างสรรค์แล้วทำไงก็เสียสละมันยังมีกิเลสหวงแหนขี้เหนียวมีเหมือนกันนะเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าไปขายของที่อุทยานบุญนิยมหรือที่ร้านอะไรแล้วแต่โอ้ขายของเขานี่อ่านใจตัวเองนี่ยังขี้เหนียวนี่ยังหวงแหนต่อกันไปต่อกันมาหวงแหนทั้งแต่ควรจะให้เขาได้อยู่แล้วไม่ให้เขาเกี่ยงอะไรเงี้ยอ่านใจตัวเองถ้าสมควรอัธนาสมควรให้เขาคนนี้ดูท่าทีแล้วอัธนาย้อนลดให้ไปหน่อยเถอะขาดส่วนที่ควรจะได้ไปเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรอะไรงี้เป็นต้นหัดฝึกตัวเองทำงานลดละเสียสละสร้างสรรค์เสียสละแล้วก็จะสะสมเป็นสมบัติเรียกว่าโลกุตระสมบัติซึ่งเป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบพระราหุลเนี่ยพระนางพิมพาส่งให้ไปขอสมบัติจากพระพุทธเจ้าไปขอพระเจ้าไปทูลขอสมบัติคือพระพุทธเจ้านี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเสร็จแล้วพระราหุลนี่เป็นทายาทเป็นราชทายาทพระนางพิมพาก็เลยให้พระราหุลไปขอไปเอ่ยปากขอเลยไปทูลขอจากพระราชบิดาพระราหุลก็ไปทูลขอเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามย้อนว่าเออแล้วราหุลอยากจะได้สมบัติจะเอาอะไรล่ะจะเอาโลกิยสมบัติหรือจะเอาโลกุตระสมบัตินะท่านถามราหุล ร่างหุ่นไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อายุ7ขวบเอาโลกุตตรสมบัติไปค่ะจบอ้าวสารีบุตรเอาไปบวชสารีบุตรก็เลยจัดการบวชพระราหุลได้พระนางพิมพายกับพระนางพิมพาก็ร้องไห้เอาละวะจะให้ไปขอสมบัติโลกโลกเสร็จแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าเจอใครไม่เจอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ท่านสุดฉลาดรู้ไหมว่าท่านถามท่านถามท่านเอาโลกียะสมบัติกับโลกุตตรสมบัติซึ่งภาษาเจ็ดเด็กเจ็ดขวบไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมท่านเอาคำว่าโลกุตตรมาไว้อันหลังถามว่าโลกียะหรือโลกุตตระเด็กมันก็จำโลกุตตระได้อันหลังอ่ะมันก็บอกโลกุตตระขออภัยเรียกมันพระราหุลขออภัย ถ้าเขาเรียกโลกุตตรสมบัติพระพุทธเจ้าก็อ้าวลูกเจ้านะพูดแล้วคืนคำไม่ได้นะก็จับบวชตั้งแต่บัดนั้นให้สารีบุตรเป็นพระอาจารย์ดูแลพระราหุลโอ้นะเพราะสมบัติที่ว่าเนี่ยสอที่เท่าไหร่ที่5ที่6ก็คือ0ที่7ก็คือสมบูรณ์สมบัตินี่เราสะสมโลกุตตรสมบัติเพราะฉะนั้นคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยได้อะไรได้ความจนได้ความมักน้อยได้ความสันโดษได้ความขัดเกลากิเลสมีสันเลขะมีทูตะได้อาการที่น่าเลื่อมใสได้การไม่สะสมแต่ก่อนสะสมโอ้โหบ้าหอบฟางหอบจังหอบลดละไปเรื่อยๆก็ลดหอบอัปปัจจยะแปลว่าไม่สะสมไม่สะสมทั้งสมบัติวัตถุไม่สะสมทั้งกองกิเลสอัปปัจจยะเป็นคนยอดขยันวิริยารัมภะนี่คือคนวรรณะ9ของพระพุทธเจ้าและเราก็มาเป็นคนชนิดนี้มีสมบัติจนกระทั่งไปหาศูนย์เอาละอาตมาจะไม่ขยายความศูนย์ขออภัยขออีก5นาทีละลดให้หมดจนเป็นศูนย์ทั้งวัตถุทั้งกิเลสจิตว่างจิตศูนย์จิตไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตไม่มีอัตตาไม่มีอัตตนิยาไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูไม่มีของของกูโอราริกะอัตตาบ้านของกูเรือนของกูเพชรของกูพลอยของกูเมียกูผัวกูลูกกูล้านกูโอราริกะอัตตาเนี่ยใจวางว่างแต่ไม่ได้หมายรู้ไม่รู้ว่านี่คือลูกนี่คือหลานไม่ใช่นะมันไม่ได้โง่เขาบอกว่างั้นนะรู้ควรปฏิบัติอย่างไรกับลูกควรปฏิบัติอย่างไรกับหลานควรปฏิบัติอย่างไรกับธนบัตรใบละพันใบปึกเรนแสนหนึ่งปึกนี่ล้านหนึ่งควรปฏิบัติยังไงรู้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของกูแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรโง่เง่าไม่ใช่มาล้างกิเลสนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนมันวางจริงเห็นธนบัตรก็คือสิ่งที่มันใช้หน้าที่แทนลูกหลานก็เอาละเป็นลูกจริงๆเป็นหลานจริงๆก็ได้เป็นสายเลือดก็รู้ว่าสายเลือดควรจะต้องทำหน้าที่ขนาดไหนเข้าใจแต่ไม่ยึดไม่ติดอมโนมยอัตตาอัตตาที่ไปสร้างของปลอมไปมีปั่นรูปนั่นปั่นอันนี้ปั่นนรกปั่นสวรรค์ปั่นวิมานปั่นเทวดาปั่นวิมาน8ชั้น7ชั้นที่หลอกกันล่อกันมีภพภูมิอะไรๆต่างๆปั่นมโนมยอัตตาแม้กระทั่งหลอกตัวเองเห็นผีลิ้นยาวเห็นผีแขนยาวอะไรนี่มโนมยอัตตาทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องหลอกอาตมาหมดเวลาไม่มีเวลาขยายความแล้วก็มาเรียนรู้อัตตา3โอราริกะอัตตามโนมยอัตตากับอรูปอัตตาอรูปอัตตานี่ก็โอ้โหแสนล้างยากนี่ความรู้ของกูนี่ความเห็นของกูความเชื่อของกูศักดิ์ศรีของกูไม่รู้มันอยู่ที่ไหนมันไม่มีรูปเลยนะแต่มันมีจังเลยเอาตามใจกูนั่นแหละไอ้ที่ไม่มีรูปอะไรนั่นแหละคืออรูปอัตตามีกันมั่งไหมล่ะเยอะๆอย่ามาพูดเสียให้เหม็นขี้ฟันอาตมาไม่เชื่อหรอกต้องไปเรียนจริงๆแล้วจะรู้นะล้างอัตตา3นี้ได้นั่นแหละเราจะศูนย์มีสมบัติโลกุตระทำได้สมบูรณ์ครบหมดสมบูรณ์สุดท้ายก็คือเป็นพระอรหันต์หมดทุกอย่างล้างเกลี้ยงนะเพราะตอนขณะนี้อาตมาทำงานมา 20-30 ปีได้ชุมชนที่เป็นชุมชนพุทธบริษัทมีคฤหัสถ์ชายคฤหัสถ์หญิงมีนักบวชชายนักบวชหญิงนี่คือพุทธบริษัท4อยู่กันอย่างเป็นชาวพุทธมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติตามขั้นตอนวิมุตติตั้งแต่อบายมุขวิมุตติโลกธรรมวิมุตติ โลกกามโลกอัตตามาตามลำดับจึงเป็นสังคมที่ที่นี่ไม่มีอบายมุขที่นี่ไม่มีอาชญากรรมที่นี่ทำงานเป็นสาธารณโภคีได้เงินได้ทองมาก็มารวมกันและก็ไม่สะสมสะพัดเพราะฉะนั้นสร้างสรรค์และเสียสละที่นี่เป็นบ้านเมืองของคนจนนี่ไม่ใช่ดัดจริตพูดเรื่องจริงเป็นบ้านเมืองของคนจนคุณก็จะย้อนว่าจนอะไรวะทำไมศาลามันใหญ่เนี่ยศาลาใหญ่ๆนี่เป็นของส่วนรวมของทุกคนเป็นเจ้าของไม่ใช่ทุกของไม่ใช่เจ้าของเฉพาะบ้านราษฎรนะสันติอโศกก็มาใช้ได้ศรีษะอโศกก็มาใช้ได้หินผาฟ้าน้ำอยู่เชียงใหม่ก็มาใช้ได้ทักษิณอโศกก็มาใช้ทีเดียวไม่ใช่ใช้ธรรมดามีสิทธิ์ด้วยมีหุ้นทุกคนที่จะเอาโศกอยู่ทักษิณอโศกก็มีหุ้นศาลาหลังนี้นี่เป็นเรื่องจริงเพราะไม่ยึดเป็นของตัวของตนมันจึงเป็นของตนทั้งหมดเลยรวมกันนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนมากเพราะทุกคนนี่มีทรัพย์สินกันโอ้โหชาวอโศกนี่หมดตัวแต่เยอะเลยไปเนื้อก็มีของเราไปใต้ก็มีของเราไปกินไปใช้ที่ไหนก็ได้บ้านเรือนถิ่นฐานของชาวอโศกอยู่ที่ย่านไหนจังหวัดไหนไปสบายญาติเต็มประเทศญาติมีทุกทิศมีทุกภาคอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์20 30ปีมานี้อาตมาพิสูจน์แล้วมองในแง่รัฐศาสตร์มองในแง่เศรษฐศาสตร์มองในแง่สังคมศาสตร์หรือบริหารศาสตร์อะไรศาสตร์ก็แล้วแต่เถอะนะก็มองแล้วก็รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆและก็จริงๆขอจบด้วยว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเหมือนคุณทุกคนแล้วท่านก็พยายามศึกษาค้นคว้าอะไรคนความว่าเกิดมาเป็นคนนี่จะเป็นคนที่ดีที่สุดสุขที่สุดสูงที่สุดวิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดจะเป็นคนยังไงท่านก็ศึกษาคนความมาชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนจบเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่พอภาคเพียรเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านชาติจึงได้สรุปว่าคนนั้นสุดยอดเป็นอรหันต์นี่ถือว่าสุดยอดสิ่งที่ควรได้รู้และควรจะได้สุดยอดแล้วถ้าจะให้เป็นคนสุดยอดจริงๆต้องเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความเป็นคนเกิดมาเป็นคนแล้วสุดยอดที่ท่านค้นพบอันนี้นะอาตมาก็เลยไป1นาทีน่าจะขอแค่เลข7เอาละก็เป็นอันว่ามันหมดเวลาถ้าจะให้พูดไปอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาเพราะอาตมายังไม่ได้แก่อะไรนะทำไมหัวเราะจริงๆอาตมาใครจะมาว่าอาตมาแก่เป็นอันขาดแต่อาตมาอายุยาวอายุมันยาวไปตามกาลเวลาห้ามไม่ได้แต่ไม่ได้แก่เขายืนยันว่าไม่แก่ถ้าแก่อาตมาก็ต้องรู้สิว่าอาตมาแก่อาตมาไม่แก่นะยังแข็งแรงนะมาลองมาปฏิบัติดูอาตมาว่ามันจะดีทั้งสุขภาพร่างกายเพราะจิตใจดีจิตใจเป็นสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายจะดีตามจิตใจจิตใจนี่สำคัญเพราะจิตใจเป็นประธานนะแล้วชีวิตที่เราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมเราเป็นสุขเราก็ช่วยให้สังคมเป็นสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สังคมจะได้เป็นสุขอย่างยั่งยืนอย่างที่ว่านะเอาละอาตมาก็ขอจบการเทศนาก็ขอให้ทุกคนที่มาฟังธรรมวันนี้มีอะไรที่คิดว่ามันดีควรจะต้องรีบไปปฏิบัติจงรีบไปปฏิบัติชีวิตไม่ได้ยาวนานเลย1ชาตินะ80ปี90ปี100ปีเป็นอย่างมากส่วนมากก็จะไม่ค่อยถึงนะเพราะงั้นก็อย่าไปช้าอย่าไปชักช้ามีอะไรที่ดีต้องรีบทำอย่าไปหลงนักเลยโลกธรรมมันยั่วยวนมันหลอกเรามานานหลายชาติแล้วเพราะฉะนั้นพยายามสะสมอันนี้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์แท้ที่จะได้ติดตัวเราไปอีกนานจนกว่าจะปรินิพพานขอให้ทุกคนได้พยายามมีปัญญาและเข้าใจและภาคเพียรเอาอริยทรัพย์นี้ให้ได้ทุกคนเถิด มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยมนุษย์นั้นต้องการอะไร